آپ کیوں پیچھے خفا بیٹھے ہیں جی، دیوار کے ساتھ لگے ہیں؟ ہاں جی، داڑھی کے سارے بال کالے ہیں اور دیوار کے ساتھ ٹیگ لگا کر بیٹھا ہے. ماشاء اللہ جی. کتاب اوپر رکھے. قاسم صاحب کا نواسا ہے جی. اچھا جی، اچھا. آپ کے ساتھ نے آرٹیکل پڑھا جی؟ ہاں جی. اچھا، نہ جو انگریزی والا آرٹیکل تھا پڑھا انہوں نے؟ ہاں جی. ڈیڈ یو اسٹڈی دیٹ آرٹیکل؟ ہاؤ ڈو یو فیل؟ واز اٹ ڈیفیکلٹ اور ایزی؟ واز ایزی یو ور ایبل ٹو فالو اٹ؟ ڈیڈ یو فالو اٹ؟ ماشاء اللہ. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کریم، حالات کا تعلق اعمال سے ہے. فیصلہ آسمانوں پر ہوتا ہے، زمین پر نافذ ہوتا ہے. ہم اور آپ سمجھتے ہیں کہ امریکہ نے یہ کر لیا، حکومت نے یہ کر لیا، فلاں قبیلے نے یہ کر لیا، فلاں نے یہ کر لیا، فلاں نے یہ کر لیا. یہ تو ظاہری نفاذ ہے اس کا، یہ اس کا ظاہری نفاذ ہے. پیچھے فیصلہ الہیہ ہوتا ہے، اللہ کا فیصلہ ہوتا ہے. اور جو فیصلہ الہیہ ہوتا ہے وہ اعمال کے نتیجے میں ہوتا ہے. کافی عرصہ پہلے ہمارے رائے بن کے بزرگوں میں سے تھے احمد حسن صاحب، اب جس وقت ان کی زبان بند ہوگی، گونگے ہو گئے نا، تو کوئی میرا خیال ہے حاجی مدینہ مرورہ مقیم ہیں. کتنا عرصہ؟ 15 سال تو ہو گئے ہوں گے. 15 سال سے وہاں مقیم ہیں. کیا ہوں کہ حضرت مولانا صاحب کی زندگی میں گونگے ہو گئے تھے، تو 12-15 سال ان کے ہو گئے ہیں. بہت قابل آدمی تھے. انہوں نے ہمیں واقعہ سنایا تھا. انہوں نے سنایا تھا کہ آذربائیجان کا علاقہ جو ہے، کوہ طاف وغیرہ جس علاقے میں آتے ہیں نا، آذربائیجان کے علاقے میں، اس علاقے کو جب فتح کیا تو اس پر مسلمانوں کی ایک چوکی ہوتی تھی. 12 خاندان، آل سلمان ایک قبیلہ تھا. آل سلمان کو عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے آباد کر دیا. آل سلمان اس علاقے کو سنبھالتے تھے، ان کو سنبھالتے تھے. اور آگے پورا کفار کا علاقہ تھا، لیکن وہ بالکل ان کے سامنے بول نہیں سکتے تھے. ان کا دبدبہ تو غلبہ تھا. ابھی آپ میں سے کوئی عظیم صاحب تو مطالعہ سے فارغ ہے نا، کہ آذربائیجان میں ٹھیک کہہ رہا ہوں کہ دور فاروقی میں فتح تھا کہ نہیں فتح تھا؟ نا عظیم صاحب والے بتایا ہوا نیا تو کم از کم آپ نے پڑی ہوئی ہوتی. تو اس میں انہوں نے سنا کوئی بڑے ہمارے محتاط آدمی تھے، بڑے قابل آدمی تھے. دور فاروقی جب گزر گیا، اس علاقے کے کفار میں یہ تاثر تھا کہ مسلمان مرتا نہیں، اگر مر بھی جائے تو 3 دن بعد پھر زندہ ہو جاتا ہے. تو شہداء کا جو خبر تھا مسلمانوں کا، اس کا چرچا میں ہوا ہوگا کہ 3 دن بعد پھر زندہ ہو جاتا ہے. اور واقعی یعنی یہ عجیب و غریب مار کے ہوئے ہیں نا. موتا کی جو جنگ ہے، موتا کی جنگ میں 200,000 کا مقابلہ 2,000 نے کیا ہے. اور 2000 جو تھے انہوں نے اس میں کبھی کتنے ہزاروں قتل کر کے پھر یہ فتح تو نہیں پا سکے ہیں، لیکن یہ ان سے شکست کھائے بغیر حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کی حکمت عملی سے نکلے ہیں میدان سے. اور یہ واقعہ بڑا عجیب ہے. اس لشکر کو جب بھیج رہے تھے یہ ہوا اس طرح کہ حضرت ان کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس علاقے میں قاصد بھیجے، اپنے قاصد بھیجے، اور قاصد جب گئے تو قاصد کے سے بجائے سے خط لے کر اس کو خط پہ جواب دینے کے اس کو شہید کر دیا. اس میں حسین صاحب یاد ہے کہ موتا کا واقعہ کہ اس میں زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ سے غالبا شہید کیا گیا ہے، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خاص یعنی بتونے بیٹھے ان کے منہ بولے بیٹھے تھے. کیونکہ جب دوبارہ اسامہ حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ کو بھیجا ہے نا آپ نے اپنے پردہ فرمانے سے پہلے، تو اسی وجہ سے پہلے بھیجا تھا کہ اس کا باپ اس علاقے میں شہید ہوا ہے، لہٰذا اس علاقے میں اگر کہ نارمل لڑکا ہے لیکن سب سے زیادہ مضبوط جہاد ہی کرے گا. کپڑا والا اس میں البدایا و نہایا میں دیکھے نا سرفراز صاحب آج نہیں ہے لائبریری میں کتاب ہے، اس میں واقعہ اس طرح ہے کہ جب آپ لشکر بھیج رہے تھے کہ ان کو ان کی سرکو بھی کرنی چاہیے، انہوں نے قاصد کو شہید کر دیا نہیں، تو اس میں آپ نے فرمایا کہ جعفر امیر ہوں گے اور جب یہ شہید ہو جائیں تو پھر دوسرے کہا وہ امیر ہوں گے، جب وہ شہید ہو جائیں تو تیسرے کا کہا، پہلے کہا عبداللہ، ہاں عبداللہ بن روحہ امیر ہوں گے، جعفر امیر ہوں گے، اور اس بارے میں تین آدمیوں کا تذکرہ ہوا. ہاں بالکل دیکھ واقعہ پورا ہو گیا. زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ امیر ہو گیا، جب یہ شہید ہو گئے پھر جعفر رضی اللہ عنہ امیر ہو گئے، پھر جو شہید ہو گئے تو پھر جب عبداللہ بن روحہ رضی اللہ عنہ امیر ہوں گے، اور اس کے بعد جو ہے تو پھر مسلمان آپس میں جس کو امیر بنا لیں. لشکر کو بھیجا گیا، یہی وہ لشکر ہے جس سے عبداللہ بن روحہ رضی اللہ عنہ آدھا دن بعد پہنچے ہیں نا. اس طرح ہوا کہ یہودی اس کلام کو سن رہا تھا، تو اس یہودی نے ان کو کہا کہ پتہ ہے کہ پیغمبر کی زبان سے نکلی ہوئی بات ہے، ایسے ہی ہوگا. تو اس میں عبداللہ بن روحہ رضی اللہ عنہ نے اپنے کاموں کے لیے آدھا دن تاخیر کی، اور ساتھ یہ بھی تھا کہ جمعہ بھی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پڑھ لوں گا اور میری اونٹنی تیز رفتار ہے، میں پھر ان کو پہنچ جاؤں گا. تو ان کو جب جمعے میں دیکھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم جمعے میں دیکھا تو کہا پیچھے کیسے رہ گئے، انہوں نے کہا کہ میں عذر کیا کہ میں خیال تک جمعہ کے پیچھے پڑھوں، تو حضور نے فرمایا کہ باقیوں سے آدھا دن بعد جنت میں داخل ہوگا، اور یہ آدھا دن 500 برس کے برابر ہوگا. واقعی اس میں جب گئے ہیں عبداللہ بن زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ شہید ہوئے، پھر جعفر رضی اللہ عنہ شہید ہوئے، آپ ذرا آگے ہو جائیں برخدا، آپ دونوں ذرا آگے ہو جائیں کیونکہ آپ نے وقت دیا ہوا ہے، اس وقت کو قیمتی بنایا جائے، اور کوئی بلائیں بعض جو کھڑا ہے اس کو بلائیں، اس کو جا کر لے کر آؤ، پکڑ کر لاؤ. یہ بڑے کام کے مجمان بھی کرتے ہیں بعد میں، اس وقت ہم کی ڈانٹ پڑ کر رہے ہوتے ہیں. جس وقت بوتا کی جنگ شروع ہوئی ہے، نہیں آ رہا ہے کیا؟ گیا آ رہا ہے جی، ادھر آؤ جی. کیا بس ماشاء اللہ. جس وقت جنگ شروع ہوئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں تھے، تو آپ نے فرمایا کہ زید بن حارثہ جھنڈا لیا آگے پڑا اور شہید ہو گیا، اور دخل الجنہ جنت سے داخل ہو. پھر جو ہے پھر آپ نے فرمایا کہ اب جو ہے تو جعفر آگے بڑھے اور وہ جو ہے تو شہید ہوئے، جب دخل الجنہ جنت میں داخل ہو. پھر عبداللہ بن رواحہ فرمایا کہ عبداللہ بن رواحہ جو ہے تو وہ آگے بڑھے اور جو ہے تو شہید ہوئے، اور آپ خاموش رہے تھوڑی دیر. پھر فرمایا دخل الجنہ جنت میں داخل ہو. یہ وہ وقفہ تھا جو ان کا جنت میں داخلے میں آنا ہے، ان کے بعد آدھا دن 500 سال بنے ہوتا. پھر فرمایا کہ اللہ کے سرداروں میں سے ایک تلوار جو ہے اس کو اللہ نے کھینچا ہے پڑھائی. الفاظ تو یہ نہیں ہے، لیکن یہ ہمارے جو مولوی صاحبان ہیں نا صوفیہ کا مذاق اڑایا کرتے ہیں کہ یہ ان کی حدیثیں ہیں، ثانی رحمۃ اللہ علیہ نے امداد المشتاق میں اس پر بات کی. حکیم صاحب امداد المشتاق کبھی دیکھیے پڑھیے؟ شکر اللہ کا کیا کتاب تو آپ نے کھا کے پڑھیے. سر اوجال صاحب سے پوچھو نا سر دیکھیے امداد المشتاق. نہیں سنی ہے جی؟ سنی ہے؟ نہیں سنی ہے. امداد المشتاق میں حضرت ثانی رحمۃ اللہ نے بات کی ہے باقاعدہ. حضرت عجیب عبد اللہ باجر مکی رحمۃ اللہ علیہ کے کئی اقوال ہیں جو حدیث کی شکل میں روایت ہوئے ہوئے ہیں. اور سر یہ ہمارے مولوی صاحبان تو کسی کو چھوڑ دیتے ہیں, اعتراض کیا کہ یہ ان کی حدیثیں ہیں. تو حضرت ثانی رحمۃ اللہ نے اس پر بات کی ہے کہ یہ روایت بالمانہ ہے اور روایت بالمانہ جائز ہے. جی روایت بالمانہ جائز ہے نا جی. حکیم سے روایت بالمانہ جائز ہے جی. بول کر ہی ہے ہماری تو ان پڑھ آدمی سے اگر پوچھا ہوتا نا روایت زلمانہ جائز ہے, جب حضرت ثانوی نے فرمایا تو اس میں کیا سوچنے کی ضرورت ہے مزید جی. جب انہوں نے فرمایا تو مزید سوچنے کی کیا ضرورت ہے جی. دنیا اسلام میں بعض لوگ ایسے ہیں جو اتھارٹی ہے, ان کی بات اگر صحیح بیان کی جائے تو اس پر کوئی سوال نہیں کرتا ہے. جیسے علامہ ابن کثیر ہے, اس کی تفسیر کے بارے میں حدیث ہے, دنیا اسلام میں کوئی نہیں کہتا کہ اس کا میں ثبوت لا کر دو کہ اگر تفسیر ابن کثیر میں تو مطلب اتھینٹک. بات کیا عرض کر رہے تھے جی؟ اس کو دلچسپی نہیں ہے اگر خالد اللہ تم کی زاد المشتاق سے میں نے اپنی بات کو ان مولوی صاحبان کے آگے پکڑ کرنے کے لیے اس کو کھانا کہ پھر بعد میں کہتے ہیں کہ اچھا زان میں لگی آئی. تو اس میں کہا کہ اللہ کے اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار کھینچی گئی. ہاں جی یہ کون تھا؟ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ. اس میں آپ کو لطیفہ سناؤں. ہم طالب علم تھے زمانے میں, تو انجینئرنگ کے طالب علم تھا اکبر, بہت بڑا الیکٹریکل فیلڈ کا پاکستان کے بہت بڑے شخصیات میں سے ہے بجلی کے بیچنے میں. اس کو حضرت مولانا شاہ صاحب نے کہا کہ تو کس ہاسٹل میں جانا چاہتا ہوں؟ اس نے کہا میں ہاسٹل نمبر 2 میں جانا چاہتا ہوں. تو اس نے کہا 2 میں نہ جاؤ, وہاں پر ایک لڑکا ہے خدا, وہ کسی کو امیر بننے نہیں دیتا ہے, تبلیغ کا امیر بننے کسی کو نہیں دیتا ہے, تم کسی اور جگہ جاؤ. تو پھر باہر حضرت مولانا صاحب فرمایا کرتے کہ اس سے میں خوش ہوں کہ قبضہ کر لیتا ہے. پھر اب ایک واقعہ سنایا انہوں نے کہ ایک مار کا اثر نہیں ہو رہا تھا, تو اس میں حضرت خالد رضی اللہ نے دیکھا کہ جب تک میں اس کو ٹیکل نہ کروں تو میں سے کچھ نہیں کر سکتا کوئی. تو کہتے امرا نفسہ, انہوں نے زور سے اپنے آپ کو امیر بنایا. امر اندر سے حکیم صاحب کے نتیجے جو عہدے کو مانگے اس کو نہ دیا جائے. صاحب فرمایا کہ امر اندر سے ہوں, تو میں نے امر اندر سے ہوں کی بات کو پکا پکڑا ہوا تھا. تو خالد بن ولید اللہ تعالیٰ نے جھنڈا اٹھایا اور لڑے اور سخت قتال کیا, اور یہاں تک قتال کرتے کرتے جس طرح آج کل فوج کا طریقہ ہوتا ہے کورنگ فائر دے کر لشکر کو نکالتے ہیں, کی جگہ جنرل دیکھ لیتا ہے یا اس کا کیا کہتے ہیں ماز کا کمانڈر کا سر دیکھ لیتا ہے کہ اب حالات ایسے ہیں کہ ہم اس کو مار کے سر نہیں کر سکتے. تو دشمن کو ڈاج کرنے کے لیے, دھوکہ دینے کے لیے وہ کچھ آدمیوں کو کورنگ فائر پر لگاتا ہے, ان کو محسوس رکھتا ہے, باقی لشکر کو نکال دیتا ہے. آپ اسٹریٹجی ٹیکٹس میں ایک بار ڈسکس ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی ہے؟ ہوئی ہے نا. ہم بولوں کیسے ہی آتی ہے, آپ کی بغیر ہی آتی ہے. تو کور اینڈ فائر والے کو پھر بتانا بھی نہیں ہوتا کہ آپ کا کیا ہونا ہے, اس کو قربان کرنا ہوتا ہے. 5,000 کا نکالنے کے لیے 50 کو قربان کرنا ہوتا ہے. پھر وہ آپ ہاتھ پیر مارتے ہیں, نکل آئے تو نکل آئے, چلے گئے تو اللہ کے والے. تو انہوں نے ان کو کور اینڈ فائر کی ترتیب اختیار کر کے خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے ابر الفکر کو صحیح سالم نکال کے, یہ لوگ دیکھتے ہیں کہ یہ ہم 2,00,000 کھڑے ہوئے, 2,000 آئے بیچ میں تیر کر نکل گئے, سمندر سے تیر کر نکل تو لاشیں ہماری گرا کر چلے گئے, تو کیسے مرتے ہیں؟ سبحان اللہ. یہ جو جنگ ہے حضرت خالد رضی اللہ عنہ کی دوسری جنگ, اس میں 60,000 کے مقابلے میں انہوں نے لڑایا ہے. تو 60 کمانڈوز تھے حضرت خالد رضی اللہ عنہ کے. آج کا جو چراغ کی سننگ ہے نا, سراٹ کی ٹریننگ میں ان کی اتنی ٹریننگ ہے کہ اس میں ایک کمانڈو 30 آدمیوں سے لڑ سکتا ہے خالی ہاتھ, اور 30 کو قتل کر دیتا ہے. مجھے پرفارمنس انہوں نے دکھائی ہے ایس ایس جی کی, مجھے اسپیچ بھی کرائی. میں نے کہا آپ پرفارمنس دکھائیں تو میں بھی انشاءاللہ گوریلا اسپیچ لیڈر پر کروں. تو بڑے یہ ہوئے گرم ہوئے. مجھے انہوں نے شیلڈ بھی دی ہے ایس ایس جی گروپ نے اس پر. تو پرفارمنس کی تو باقی ایک گوریلا جو تھا اس نے آیا نا, اس نے چھلانگ لگائی نا, اس نے چھلانگ لگا کر ایک لات ماری تو آگے کا تختہ توڑا, ایک کونی مار کے ادھر کا توڑا اور ایک کونی مار کے ادھر کا توڑا ایک جسٹ میں. انہوں نے چھ گوریلوں کی پرفارمنس کی. دو اینٹیں رکھی, ان میں سے ایک آیا آگے, اس نے ایسے مارا ایسے ہاتھ تو تین اینٹوں کو توڑا اوپر نیچے رکھی ہوئی, دو اینٹوں پر رکھی ہوئی. تو بڑا دل خوش ہوا کہ اسلامی فوج میں ایسے ماشاءاللہ جاندار بھی ہیں. پھر چھ گوریلوں میں نظر کیا اور ایک کو نکالا ہوتا. وہ ایسے سکڑو تھا, سوکھا تھا, اونچے اس کی ایسے لٹکی ہوئی داڑھی بھی اس کی تھی. اس کو انہوں نے نکالا, اس کو چھ کے مقابلے میں نکالا. کہنے کہ یار نہ وہ تو ذرا مضبوط نہیں ہے, یہ تو بیچ میں سے سکڑ ہوئے. تو ان میں سے ایک گوریلا جو تھا نا, اس نے جب وہ سامنے سے آیا نا, اس نے کلاشنکوف ایسے اٹھائی نا, اٹھا کر اس کو جب فائر کرنے کے لیے ایسے کر رہا تھا نا, تو اس نے ایسے اٹھا کر گوریلے کی پھرتی ایسے جو اسے کر رہا تھا نا, اتنی دیر میں سے آ کر اس پر حملہ کر کے وہ ایسے وہ چھین لی کلاشنکوف سے چھین. تو مجھے اندازہ ہوا کہ ان چھ گوریلوں کو یہ آدمی جو ہے تو آدھے گھنٹے میں ڈیک کر سکتا. اتنا روز پہ نہیں, 180 کا تو برابر یہ ہو گیا نا. آزاد خالد اللہ میں جو گوریلے تھے یہ صحابہ اکرام کی اولادیں ہیں. عبد الرحمن بن ابوبکر صدیق کا بیٹا اور عبداللہ بن عمر, عمر فاروق بن اللہ کا بیٹا اور فضل بن عباس, حضرت عباس کا بیٹا. تو کہتے ہیں یہ جس وقت کے گھوڑے بڑھا کر اور کندھا ملا کر میدان میں چلتے تھے تو پھر ایسا ہوتا تھا جیسے کہ لوہے کی دیوار جا رہی ہے, آگے رگڑتے ہی جاتے تھے کہ آگے پھر وہ ٹھہر نہیں سکتے. پھر زرار بن نظر ہیں اس میں, ان ساٹھ کے نام ہیں ہمارے نام. پھر جس وقت کھڑے ہوتے تھے خان جو سارے یاد تھے, وہ کہتے عبد الرحمان کہ سر جی سر کے عبداللہ بن عمر ٹھیک ہے جی پلادا پلادا سب ساٹھ آ کر فالن ہو جاتے تھے. ابھی تو اس میں انہوں نے کہا کہ اس نے انہوں نے امیر سے کہا کہ 60,000 کے مقابلے میں میں 60 آدمیوں کو لے کر چکوں. نہ انہوں نے کہا میں اکیلے جاؤں گا. تو انہوں نے کہا نہیں, ان کا چند آدمی, انہوں نے کہا کہ 10 آدمی ٹھیک ہے, انہوں نے کہا نہ کچھ تک زیادہ کر رکھے کر دے گا آخر 60 بس 60 آدمی ہے ایسے میں نہیں. 60 کو لیا انہوں نے اور ان کا دائرہ بنایا, گھوڑوں کی پیٹھ دائرے کے اندر کی طرف اور منہ باہر کی طرف, پھر ان کو مار چلایا. تو گھوڑے کو دائرے میں مار چلنا وہ شخصوار چڑھیں گے. مارچ کراتے کراتے کراتے کراتے جو ہو سچ بات ہے, ٹینکوں کے مظاہرے اور میزائلوں کے جہازوں کے سارے میں نے دیکھے ہوئے ہیں. شوق تھا ہمارا اور اللہ ان کا بھلا کرے کہ مہربانی کر کے دکھاتے بھی یہ میں نے مظاہرے دیکھے ہیں, لیکن جو گھڑ سواری کے مظاہرے بچپن میں دیکھے ہیں اس کا مزہ ابھی تک ہمیں یاد. گھوڑے کی کتنی چالیں ہوتی ہیں جی؟ کون کون سی بولو جی؟ لمبا پویا, اچھا گیلے پانی اور سرپٹ نہیں ہے آپ کے اس میں؟ سرپٹ گیلے پانی سرپٹ ہے. چار چالے ہیں نا ماشاء اللہ, گھوڑے کی چار چالے ہیں. کہنے کی کیسی ہے ماشاء اللہ, وہ کہتے ہیں قدم چال, دلکی چال, پویا چال, سرپٹ چال, چار اس کی ہیں. حکیم صاحب ہے اگر داد جات خبر ہے تو باقی نہیں ہو. اب ہمارے زمانے میں تو اس بچپن میں موٹر موٹر نہیں تھی نا, تو آج نہیں تھا اس میں, ایک گھوڑا گھوڑا آج تھا. میں تماشے کے لیے جاتا تھا تو مجھے گھر والوں نے کہا ہوا تھا کہ تو آخری مکان تھے گاؤں کا, اس کی چھت پر بیٹھ کر تماشے کرو, وہاں نہ جاؤ کہ اس کے قدموں کے نیچے آ جاؤ گے. پھر میں نے کہا بڑا, میں نے کہا یار میں بھی ان شاء اللہ اپنے لیے گھوڑا لوں گا اور پویا چال مجھے بڑی پسند ہے, اس کو پویا چال کراؤں گا. پویا چال ایسی تھی, اس میں چاروں قدموں کو مارتا ہے اکٹھا, اور اس میں اتنی چھلانگ لگاتے ہیں ایسے ایسے وہاں سے چھلانگ لگاتے ہیں, ان میں تین قدم اکٹھے لگتے ہیں, چوتھا بال میں لگتا ہے, پھر یہ آواز بنتی ہے. اس کے بعد اور پویا چال جو ہے تو یہ ینگ گھوڑا تین چار سال تک کر سکتا ہے, تو عمر زیادہ پر پویا نہیں کر سکتا ہوں. پھر جائے تو باقی چالیں کر سکتا, پویا چال نہیں کر سکتا. اور تمہارے فاروق رضی اللہ عنہ کی ڈاک مدینہ منورہ سے ایران کو سات دن میں پہنچی تھی, آج کل بھی سات دن میں پہنچی. اور اس میں جو ہے تو ان کی چوکیاں تھیں, بیس بیس میل پر چوکیاں تھیں, اور گھوڑا برید, برید کو کہتے ہیں, برید کا گھوڑا جو ہے تو وہ ایک گھنٹہ سرپٹ چال سے بیس میل کور کرتا تھا, اور پھر ایک گھنٹہ ہی دوڑ سکتا ہے, ایک گھنٹہ دوڑ سکتا ہے, اس سے زیادہ نہیں دوڑ سکتا. السلام علیکم جی. اچھا یا اللہ, ہم بیان کر رہے ہیں, آپ کا کھانا تیار ہو گیا ہے, بس پندرہ منٹ میں ہم پہنچتے ہیں ان شاء اللہ. ہمارے دکان ہم تین آدمی ہیں جی. ماشاء اللہ جی, میزان میں نشی خبریں شروع کری تھی اور الگ سے اذان لگا تھا جی, آگے تک پر لوٹے گا ہم. یا سچ بات ہے کہ ہمیں تو ان چیزوں میں ایسا نشہ محسوس ہوتا ہے کہ آپ لوگوں کو سر سبھی میں نہیں ہوگا. سچ بات, تو انہوں نے مار کرا کے اس کے ایسے اس کے اندر ڈالا نا, تو جس طرح کہ انہوں نے اندر ہو کر پھر انہوں نے چاروں طرف جو انہوں نے شروع کیا نا, اور خالد بن وزیر رضی اللہ عنہ خود دونوں ہاتھوں سے تلوار چلاتے تھے, ڈھال نہیں لیتے تھے. یہ ایسے واریئر تھے, ایسے جنگجو تھے کہ دونوں ہاتھوں سے تلوار چلا سکتے اور ڈھال نہیں لیتے. صلاح الدین ایوبی دونوں ہاتھوں سے تلوار چلا سکتے تھے. سبحان اللہ. اور یہ ان کے ساتھ جو گورلے تھے, ان کی جنگ جو تھی, ان کی جنگ ایسی ہوتی تھی جیسے کہ تیر رہے ہیں. سبحان اللہ. تو چلے یہ دلچسپ باتیں بیچ میں آ گئی, سنا دی ہم نے آپ کو. اس میں جو ہے تو اصل بات اس کی طرف آ رہے ہیں. تو یہ کفار کا یہ تھا, تو یہ جو آذربائیجان کا علاقہ تھا, اس میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی وفات ہو گئی, اور تقوی کا جو پہلا معیار تھا امت کا وہ کم ہوا, اور پھر بہت حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے برابر دور عثمانی کی فتوحات ہیں, یعنی حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی خلافت جو ہے یہ عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے برابر کامیاب خلافت تھی. ہم لوگوں کو پتہ نہیں ہے کتنی فتوحات ان کی ہوئی ہیں, وہ کتنی آسودگی آئی ہے, تو یہودین کے ساتھ ہی داخل ہوئی ہے جس نے کہ سارے ہنگامے کروائے ہیں. اس میں جب تقویٰ کا وہ معیار کم ہوا, تو ان لوگوں نے کہا یار ان لوگوں کو پکڑ کے کسی کو ذبح کر کے تماشا تو کریں نا, کہ تین دن میں زندہ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا. دونوں میں آذربائیجان سے ایک مسلمان کو پکڑ کر ذبح کیا, اور تین دن اس کو رکھا. دیکھتے تین دن کے بعد جب وہ زندہ نہیں ہوا نا, تو انہوں نے آ کر آذربائیجان کی سرحد پر حملہ کیا, اور بارہ خاندان تھے جو وہ لڑے, کیونکہ مسلمان کے پاس کو ہتھیار ڈالنا تو تھا نہیں, یہ تو پاکستانی جرنیلوں نے ڈالے دنیا اسلام میں پہلی دفعہ پاکستانی جرنیلوں نے ڈالے, کیونکہ سیاست میں جلو سر ان کی عسکری چیز ختم ہو گئی تھی. پیسوں کی جنگ میں تو پرانی فوج تھی, اس نے لڑ کر مار کر سر کر لیا تھا, بعد میں تو یہ پلاٹوں والے ہیں. یہ سچ بات. کیا بات کر رہا تھا, وہ جمے لڑے ہیں, جس وقت شہید ہو رہے تھے تو ان کو غیب سے آواز آئی کہ اے آل سلمان صبر کرو, تمہارے ساتھ جنت کا وعدہ ہے, لیکن وہ جو غلبہ دبدبہ تھا اب وہ نہیں ہوگا. پھر اس پر جائے تو پوری پھر کوئی رجمنٹ یا بٹالین رکھنی پڑی ہے مسلمانوں کو اس سرحد کی حفاظت کے لیے, تاکہ وہ دبدبہ جو بارہ خاندانوں کو حاصل تھا وہ نہیں ہوگا. وہ تقویٰ و اعمال کے نتیجے میں تھا جو اس دور کے تھے. ہمارا جب مولانا غلام غالبی صاحب رحمۃ اللہ علیہ زندہ تھا نا, تو ہمارے علاقے میں عجیب حالات ہوتے تھے. کوئی ڈی سی کوئی کمشنر آ جائے تو شو نہیں کر سکتا تھا, تو ان کی وفات کے بعد سر حالات بدلے. میں نے کہا کہ اب یہ مولوی نہیں کر سکتے, وہ جو وہ کرا رہا تھا اس کا غم نہ کرنا کہ وہ کر پہنچائے گا, کیونکہ اس کی اپنے ایمان کی سطح تھی اور تقویٰ کی اس کی سطح تھی. جو آدمی سوکھی روٹی کھا کر دن رات کام کر سکتا تھا تو کیسے مدد کرتا. چلے ہمارے پیچھے پیغام دیا گیا, عربی صاحب بھی ایک واقعہ سنائے. ہمارے مفتی صاحب نے کہا کہ میں ون یونٹ تھا, سیکرٹریٹ لاہور تھا, اور میں سیکرٹریٹ کے امام تھا لاہور میں. کہتے میں جیل کسی کام کے لیے گیا تو دیکھا بولا عربی صاحب جیل پہ. کہتے میرے استاد تھے, میں نے کہا استاد جی کہاں سے چل دے. یہ بچے الیکشن اور امام دے خانہ جیل تھا چولے میں سے بیا الیکشن میں شمع کھولے میں تو آگے کھڑا ہوتا تھا. ہمارے قوانین خرچ کرتے کرتے شامت ان کی ہو جاتی تھی, اور جب الیکشن ہو رہا تھا تب ان کا کھا پی کر لوگ عربی صاحب کو ووٹ دیتے جیت کرتے. تو اس میں کہا جیل تھا چولے میں الیکشن ہو رہا شمع کھولے میں الیکشن نہیں کر سکتا ہوں, انہوں نے جیل میں مجھے ڈالا ہوا ہے. میں کہا نے کہا استاد جی تو آزاد ہوں مات اب یہ جلسہ کے کہ میں تمہیں آزاد کرا دوں لیکن جلسہ میرے لیے کرو گے. انہوں نے کہا کروں گا. کہتے ہیں میں سیکرٹریٹ کا امام تھا, میں نے درخواست کی سیکٹری پر پھر امام سیکٹری ادھر ادھر کرتے کراتے کراتے ان کی سزا جو تھی وہ 3 مہینے کے جیل تھے نظر بندی, اس کو میں نے معاف کرا دیا. کہتے آئے رات کو جلسہ کیا 12 بجے تک تقریر کی. کہتے میں نے کہا کہ تاج اسلانے چودھری جاگے کور کے فلانے چودھری کے گھر میں آپ کی رات ہوگی اور وہاں میں نے کہا بچے کیا سر مزما کرتی, میں کسی کے ساتھ نہیں جاتا, میرے رات مسجد نہیں ہوتی. کہ چلو ٹھیک ہے آپ کہتے ہیں یہ مسجد میں لیٹ گئے. کہتے کوئی 2:30 بجے یہ مفتی مصطفیٰ صاحب کہتے ہیں کہ میں باہر سے اندر سے میں باہر تھا تو اس میں اس طرح ہوا کہ کہتے مجھے ایسی آواز آنے لگی جس طرح کہ جانور ذبح ہوتا ہے اور ذبح کے وقت وہ چیخیں مارتا ہے, جس تو پشتوں میں کہتے ہیں خورڑی کی خورڑی, ہمارے علاقے کی پشتوں میں کہتے ہیں خورڑی کی, یہاں کی پشتوں میں کہتے ہیں تو کہیں خراب ہے کہیں یہاں کی. تو کہتے ہیں میں نے کہا اوہو اس پر کہیں اٹیک ہو گیا ہے اور یہ مر رہا ہے, اور میں نے اپنی لیے کام لے لیا خدا نہ خاص کر کہ یہاں وفات ہو جائے صبح اس کی لاش نکالیں گے پھر کیا کریں گے. کہتے آخر میں نے دروازہ کھولا ہے اندر, وہ کہ جب میں اندر گیا تو کوئی اس پر کوئی دورہ نہیں تھا, اس وقت تہجد کی نماز پڑھ کے دعا شروع کی ہوئی تھی, اور اس وقت تو کہہ رہا تھا وہ چیخو پکار, اس کی چیخو پکار تھی اللہ کے حضور. اس میں حکیم صاحب کے ساتھ میں ماں کے ساتھ تاجد ملتا ہم پاس ہوں لڑا فریاد کھوپ رکھ رہا. تو یہ اثرات اعمال کے ہیں, اثرات اعمال کے ہیں. جب امال بگڑتے حالات بگڑتے ہیں, امال درست ہوتے ہیں حالات درست ہوتے ہیں, ٹھیک ہے نا. تو اس میں میرے بھائی فکر کر اپنے امال کی, اپنے امال خوب انفسوں کو محلی کو منارا, اپنے آپ کو اپنے اہل اپنے خاندان والوں کو آگ سے بچاؤ. کیسے آگ سے بچاؤ گے؟ اس کو دینی تربیت کرو. کلمہ طیبہ اپنے پڑھنے والے نفع دیتے ہیں, اسے عذاب و بلا کو دفع کرتے ہیں, بشرطے کہ اس کے حقوق سے بے پرواہی استخفاف نہ کیا جائے. نکال کے صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے حقوق سے بے پرواہی استخفاف کیا ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کھلم کھلا ہو, اس کو روک دیں گے کوئی صورت نہ ہو. تو گناہ نہ کرے لوگ کریں, اس کو تو روکے کر, اس کو چھوڑو میں خود کر رہا ہوں, جو میرے ساتھ اللہ کی مدد کیا ہو. اور سچ بات ہے گناہ میں بڑے چسکے مزے ضرور ہیں, لیکن آپ اللہ کا تعلق سیکھ لیں تو اس کا مزہ چسکے سے زیادہ ہے. ہمارے ایک ساتھی سے پہلے ایک انجینئر ہاتھ والے انجینئر, ان کو تو یاد ہیں کہ دوست ہے عالمگیر صاحب وغیرہ, آپ نئے لوگوں نے نہیں دیکھے, یہ انجینئر صاحب قادیانی خاندان سے مسلمان ہوا تھا. پہلے اللہ سے والدین کو بھی اسلام کی توفیق دی, اس کا ہاتھ کٹ گیا. تو یہ یہاں ایک گینگ تھی چرسی بنگی طلبا کی, اس پوری گینگ کو ہم نے شکار کیا تھا. یہ اللہ کا فضل تھا, بڑی بڑے بہت بڑی بڑی پوسٹوں پر ہیں, بڑے بڑے مالدار ہیں, علاقے کے مدرسوں کو اتنے چندے دیتے ہیں کہ لوگ حیران ہوتے ہیں. اور کبھی جو ہے تو ان علاقوں میں میرا جانا ہو تو مانے تشتور مفت ہو, تشتور خان روکھڑی میں آئیں گے. لوگ سمجھتے یہ بھی کہیں کوئی کام کا آدمی ہے, جتنے اس کے پیچھے دوڑ دوڑ دوڑ رہے ہیں. ڈاکٹر سیال صاحب کہا کرتا ہے کہ تا وہ بارہ کے معنی تپوس میں کہیں کرے ایسے بزرگ میں جھوکڑے. اور ایک ہمارا کلی کے ڈاکٹر صلاح الدین تھا جی, تو وہ کہا کرتے ہیں لوگ مجھے نہیں پوچھتے تیرے بارے میں کہ میں ان کو پتا ہوں. خیر یہ ساگر صاحب کہہ رہا ہے کہ مجھ سے وہ میرے کرسی بنگی شرابی دوستوں نے کہا کہ ہر سے پرے خود لو نہیں سر رکھے ہوئے ماں خوان مزے سنگا چل رہے ہیں جی, تاکہ تم دن کے ساتھ ہو گئے ہو کوئی ہماری مجلسوں کے مزے خوان ہوتا تھا وہ کیسے ہے. تو کہتے ہیں میں نے اسے کہا کہ اب جو میں نے ذکر سیکھا ہے, اب جو میں اللہ اللہ کرتا ہوں وہی اللہ اللہ جو ہے یہ آپ لوگوں کی مجلسوں سے زیادہ مزہ ہے. لیکن یہ میں آپ کو اللہ اللہ کو ان کے تعالیٰ اللہ شروع نہیں سکون ہوتا سب اللہ میں شروع اللہ اللہ کر اللہ اللہ ہو جائے گا. یہ حق بات ہے, اس کے بڑے جدا مزے ہیں, جدا مزے ہیں, جدا نشے ہیں. چلے بھی آپ کو لطیف سر ساگر صاحب نے کہا میرے رشتے دار ہے بڑا چرسی ہے اس کو اب تو شکار کرے گا. تو اس کو لایا, اس سے جو ایک دو دفعہ اس کو لایا نا تو وہ یہ آپس میں بیٹھے ہوئے وہ جو باتیں کر رہے ہیں ان کے گروہ چرچوں کے جمع ہوئے ہیں باتیں کر رہے ہیں. تو وہ ایک دوسرے کہتے ہیں فلانا جو ہے نا وہ ظاہر کہ ان کو بول رہے ہیں کہ فلانا فلانا کچھ بڑے اونچے مقام تھے. ہاں جی, تو اس کو دوسرا کہتے ہیں اونچے مقام اونچے مقام تھے کیوں ہیں, تو اس کو کہہ رہا ہے کہ ہماری اتنی ڈوز ہے اور اس کی اتنی ڈوز ہے. تو پھر مجھے بات کرتا کہ چرسی ایک ڈوز پر ایک دوسرے کا مقام متعین کرتے ہیں, جس کی ڈوز زیادہ اس کا مقام اونچا ہوتا ہے, تو اس کے آگے بڑے بادب ہوتے ہیں بڑے سلام. ایک دفعہ جماعت میں گیا ہوا تھا اس میں یہ جیلم, تو جیلم میں ایک ڈاکٹر صاحب ہے آئے جن نے کہا دعوت ہماری طرف سے ہوگی, وہ تو مشرق کو جو وہ برتن لا رہے لا رہے دعوت کے لوگ حیران رہے کہ اس چرسی گروہ کی گینگ کا آدمی ہے جس کو شکار کیا ہم نے. اب اس علاقے کا بڑا پریکٹیشنر بھی ہے اور پورا مدرسہ چلا رہا ہے جس کی فنڈنگ یہ کرتا ہے تنگیز. تو اگر آپ کے اتنے زیادہ خراب حالات میں سے کیوں نہ رہے ہو, آپ اپنے آپ سے مایوس ہوں, ہمیں آپ کے بارے میں مایوسی نہیں ہوتی ہے. آپ پتا ہوتا ہے کسی وقت آپ نے کام کاج بند میں ٹھیک ہے نا.